بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام وأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أهل الجنة في الجنة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان الطيب العامر بمنه وبفضله أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. فمن يشاء الله سبحانه وتعالى يسر له حمده. أن ترانك إلهام صلى الله عليه وآله وسلم وجه إمام المتقين أرضيه فلق له الله تبارك وتعالى. أن ترانك إلهام صلى الله عليه وسلم وجه إمام المتقين أرضيه لا والمحكم والجب كتوبان كمكام هانيا لدرنا الدريم إذن ترى الله سبحانه وتعالى لمصدر مصير من المكو لوالك دفعهم يمحك وقدم كنا يدعو موضوع ومحكنا قصة من نفسه. أرشي طيب الفئي إذن أملي نعمج الله تبارك وتعالى أدعو مادا كتوب لا تعد ولا تخطى نجا نعمج الله سبحانه وتعالى أدعو مادا نعم قبول الله ولا ينبني آدم ولا ينجد لكما كان جل وعلا وكفي الصوب وشدنا ثم من جاء اتفاد ما كفك الله سبحانه وتعالى. أرى نبيه من لكم سبلا في كون كتاب اليوم من سبب شعوني وَإِنَّ مَا تَرَوْنَ دَلَّهُ وَنُورُهُ وَنُورُ أَرْضِ رَبِّكَ لَوْ رَجَعَ بِقُلُوبِهِمْ مُقْتَدِيًا لَّبِثُوا وَشَهْرُ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ وَنَعْلَمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْبِيهُنَّ مِنْ جَلَّ مِنْ هَذَا تَرَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَوْبِيهُنَّ مِنْ شَرِّ الْعَمَلِ صادم سواء ان كان صدوم جرمي لما اردت ان وضب الميرك ونحن صدنا حين الجنة. أرأيت ان الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد قبل بعضها على بعض واختار منها ما شاء، فخلق الناس واختار منهم الانبياء، وخلق الاماكن واختار منها المساجد، وخلق الشهور واختار منها رمضان. رمضان. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. அரேவி அல்லாஹ் தபாரக வதஆல கடல கேஜிலிங்கி பப்புமாச்சி பல்லாஹி சிதுகல் கொக்கான் கோன் கூர்ணு பயோகா போட்டாலி தோம் எடோ யோகா கான்கோ நிசபுல பனி ஆதம் ஒச்சேத்தி நிகாலா வகிமில் உமூம் உய்வால கட் கர்ரம்னா பனி ஆதம் அராயி சிதாரல்லர்மா பனி ஆதமக்கோ அப்ளிமும் கொச்சேத்துகல் Osuki tender company Adam Abe, Ode dan Woke Tetungangal, Owadi and Julga, Tetungal Makangal Baby, Edo Gentigala. Osuki and Nerpen Subaga Donkadi, Purda Suda the Renwen Anna Batang and Nela Bedeng, Ode dan Gambural Edo, Suba the Renkander Tetungal. Osubiti kade nder bendon annaba be nelabe suba be nder mortibe ben osubiti kade nder bendo ben minawi ulul azmi min ar-rusul wani annabi ibrahim annabi nuh annabi musa annabi isa annabi nabi alayhi salatu wassalam Osubi kade nder be don yo ha jone nder bani adam suba be suba suba suba osubi ti nder ma be kam be jo kadi rasulu hadhihi umma alayhi afdalus salatu was salam e do tago ra nem ala islam tunno ko kan Allah subhanahu wa taala heran wala non ka do subi no ke lidi le o tagi le le le le le fokku manje Osugi ender not kerilin kado le de le de ko julir de ne. Tay ko julir de buri maunu de not ko kado le de do. Bidalil nyande ko ne agoto ne de abdelam do ne wadon sallallahu alaihi wa sallam. Ko hon ko not kerilin pura yi de de ka Allah tabaraka wa ta'ala. Ko hon ko not kerilin pura kadi. Kanye de sikkane de kadi yomi men tabaraka wa ta'ala. Nelaram de maati ni andadu hamilando. Nelaram de anke jomjo di habdi Jibril Ari Nelaram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam de maati Jibril kohanto emotse li limbura ide de kajomi men kohanto emotse li limbura ide de kajomi men Jibril li ni anda hatta as'ala rabbi asimilando jomi ame andadu. Jibril alayhi salam yeli lambe rabbul izzati wal jalal ko honto e nokkeli din bura ide de kadi kama ko honto e nokkeli din kadi bura anye de kamaga jorne wi ko bura ide de nokkeli din kadi le di ka ko julir de de ka bura tikkane de anye de ka anga ko ma tikijiri woni marfeji di malaka ko shadid Enda fai hande tawen jugo bende jarbi borama. Idede, idugol kapura anyede donka jomi mento ka kapura idede konka Allah subhanahu wa ta'ala. Paire hiya gota lune jodo e ner makiti. Oye ya gila bimbi. Ona to sa setter ma wikter. Oye ya son haka torder ma trezer gota nortin ya ka julirde. O araka julirde o jula bagi atu sali atu mora kalao. O ala sama jora de hao sin mina ni. Konto o dogi o yalti do, o gai nani ko addi moko. Naka bura ide de tonga Allah subhanahu wa ta'ala. Konto o kokiti, dogi tande. Naka bura anya de tonga Allah subhanahu wa ta'ala. Urusi kari ya inna iti go be akhande be tuti, kono be jungi tu karaku gita. Padu ya kuda, kako kule kuda be liyata. Rusi jone sumi e dido no keli ka do lady julir ene. O sumi ka de ender julir ene e tati. Masjid al haram, masjid al nabawi, e masjid al aqsa. Tero ka tati kuori ka di suba e ender julir ene e kopu ma. Suba ka de ender den kon tati, konno masjid al haram. dañ ñu leen le tawata melaam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tema ki juulu bol waxu ku gooto ka juulir de ka suugu ka ba masjidil haram tema ki mo juuli bol waxu ku gooto o winnande baraaji juulu do waxu suuji buluuji temede si ko fana gooto juulu da fi masjidil haram a yoɓete juulu do fana waxu suuji fana buluuji temede dama ci mo juuli waxtu goto ka juulirde am madina do o yoɓete waxtu juulu do waxtuuji wulure dama ci mo juuli waxtu goto ka baytul maqdis o yoɓete juulu do waxtuuji temetti juuli nandi ɗum ɗo ina mari ɓure ko ɗeɗo tati ɓura ɓurede nena kadi masjidul haram suɓa kadi e nder ɗeɗo tati wona ɗon ko wona noon kadi o tagi malaikaɓɓe no suɓi e maɓɓe tato jibril wa mikail wa israfil to suɓi kadi e nder ɓen ɗon tato kadi jibril o waɗi mo hoore kala malaikajo tagaɗo oɗum si jomin o wiwa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar yewgol ka o aya yamña jibril ha o laaɓu o yehi kama darjul salihin lil imam ibnu qayyim aljawziya rahimahullah kamo qaddima maɓɓe ɓe yewti ko honɗum jomimen wiyani wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar ɓe addi nokkeli suɓaaɗi ɗin fof kala kadi nokko suɓaaɗo ɓe adda illa to ihtiyar hon ɗuma suɓaa fayda ɗum e defte maɓɓe sa ɗuuɗude mo kaddimaaji ɗin ɓe anda ɗum ɗon haray noon nduɗo lewru ndu wonde e mum jon men kadi tagi lebbi ɗin waɗi ɗi sappo e ɗiɗi o suɓi lewru suumaye ndu o waɗi lewru ɓuru ndu moƴƴude lebbi ɗin fof alal islam joni noon ko suɓani men hannde hulwaana hadihi al unsiya bi fadli ramadan ko ɓayri karamokoɓe tarbiya wa sulug ɓe wiki woni no jeeya ko waɗinta bani adam dewde allah subahanahu wa taala wi yo waɗuɗen hara ko dewe ihtiyari la ihtirari to gandi al ubudiya hitman ubudiya ihtirariya wa ubudiya ihtiyariya ɗum karamokoɓe aqida no tabtina ɗum no woodi jawal ngal tawata kala jiyaaɗo ko ma o waɗa ngal ɗon ndewa o yiɗi o waɗanay ngal jooni men o yiɗa o waɗanay ngal jooni men tabaraka wa taala ngal ɗon dewal noon wonaa dewal ɗaɓɓirngal baraaji ko dewal hollugol ɗum qaharullahi taala wa sultanuhu ala halqi ngal ɗon woni ibada ihtirariya amma ibada ihtiyariya ko neɗɗo on suɓoto waɗa te waɗi misal ibada ihtirariya goɗo jomen tagi bani adama waɗi mo ñaamowo ko darura tan ma o ñaama neɗɗo wonaali makko baafi taw ɓanno ñaama ko ma o yaata ko ma o ɗaama ko ma o nawna ko ma o maaya ɗum ɗo ko jomumen wallini wi ma ɗum ɗo wona on sini yiɗi ɗum ɗo rewa e makko yiɗa ɗum ɗo rewa e makko ɗum si jomen mo wi ko taw'an aw karhan ɗum ɗo neɗɗo on jaɓay rewa e dow makko hara o wela ma o wela jomɗiɗi no rewi e dow makko weltori o muñi ke o yetti o heɓay baraji si o waɗaali ɗum kadi hatta kontina e dow makko amma dewal ngal tawata ngal ko an ihtiyari ngal waɗirte wono salligagol juula wono hajjugol wono hoorugol wono ittugol zakka wono okkorgol mimana maafiiɗo ɗum ɗo ko ibadat ihtiyariya on kadi forsataake waɗɗi o yeete te woni ko wa ko o mari kon e majji on sa e waawaɗi waɗɗe ko ɗum si ɓenni ko fiiji ɗiɗi ko anndugol ɓural huunde nden wonata sabu ko waɗinta neɗɗo huunde nden ɗum ine wiye ka ulamau tarbiya attarhib maa ɗum anndugol bone e masiibo ko tawata neɗɗo on si o lundike waɗugol nden ɗon huunde ɗum ine wiye attarhib mooɓidirgol ɗiɗo ɗiɗi wonande memen ko ɗum wonata sabu ko waɗinta ɓe huunde nden o anndini taw wonaa no suumaye waɗirte noon ka humpaɗen waɗi ɗum no heddiɗo ko kanndi o balɗe jeeneeɗo e suumaye ni ko faala ɓen koko jinninta himmina yimɓe ɓen ɓe waɗa ndeɗo huunde fayri winal mousahad il waqi ina woodi julɓe suro tode nyama nyalor matumai. Kala. No wodi nako rechu. Kun tawata ko jul no woni defu de non. Iye ya non be hora saben. Ora o nyama non o yalti da rigol hande kadi nyalla ngalo fukki ki tatugo. Eh no wodi. Kara defu ko iye yi mo hora sa on. Ko jul no. Suudi no yi nyami no yalti yi nyalla ngalo wuli on ko jul no. Wakka gono kano li, ngorei. Tongan di gono sendi be, ko gondi nal wadin gundu me andu gol mo wadi ko minga baka. Kudun gondi. Si wanadu, si tawi kurangal andam, paide yin jodi, pada mi bisalu. Si a kertino gollo a kapalama darmu de dutu, gusi ya misangal, purki yao de anpama de paide beri abil misali at badatul makal, Senyata woni hore haki lene yawan le jabude. Tawali nisa lapan nani haki lene de yawai jabude kanje. Sitawi nyata. Uktike tarlu de rosuru. Oye bi birki tiyama de wali nama. Wiyan senfala. Birki wulu re madun guruji. Aka pala o. Maso ngeden ngarahin na jonte galle. Birki jenen kawala do de mo jado ma de tokine no de na de so sundu ma do wa ta wande do jono na na sai tokino yo ba ma ora o kotta e fala ba ko wali to no mo ala ka to itira ta ko de na bi ko ko mo en ala kino fala ka heba ngure o en mi do mare do birki ulu re tokin de na de na hande yo ba e mudum 10000 fra Birki refo, iya nka mudi nengga. Oya nara sawa birki refo timir gulon 10,000. Gulon nufandi dey. Konon imo huli angal jabu gulon doko go ara jaba orang kaya boy dekal jaba. O jaba? O fukko. Andi lo mairi kung o jabu haurana mutigiri kaperle. O nabirta birki jeneng wa wanto nabirte jokung wa pala no ka. Kana nonga eto kana tugalde. Se de un ko water water o de tirta. Kana ba ara. Sara le mo wano de de di di di. Si ma sembe de ni ne ko le ne bi nanda sai ko na du wa wa ya de warti o himni mo wino on nanen. Dirki re bon yo ga de sanni. No ne bi non na bo yo de dirki re bon yo ga de san kan su nil. Naren dina don en nanen. Si gonde de wona go to ngene to goto o nyamo yani o yaro yani o pika ki si wanamo kono eti ra etati tati nai nai ona sawa sa o wadai komandi ko sen ki de kumbe ida sen ki ni na sen kan ki ni de ki re bomu wadante ni ya o galle de sera wallahi haiti o walo ito na baide sawa da sade kono nabini mo Ko andugol, ko hepoto e munko. Si neto suhi se nyami nyalon masumae, ko majede ko joni men mara ni horu ko omkong wali. Ko andabu, sini mo andirun, ko holatirun. Sini do di simi anakotu, ko wakilo kawa. Ko nusi naibe ni tevene. Diyos nara nyalana ngalagi salatu salam. Ebe kodi den tewe fuu, Ya fawai hongkong kiri ya beteko. Kalau waktu hune kari, waktu hune kari. Jangan memarang ke hune kari. Salah nanti hune kari, oleh moya. Paling dinar bini tali. Umayu pun sumari. Yang dia usul. Kairi gari habi hewki ke jihad. Kok kita ama. Oyi, imo jodi tau kanko. Ya hali, jamau ye, habita, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, jodi, Ene nelado, surti ka kafaan. Di bokki di do miyari yefo. Mi il torali ba o hami warama. Sare konnu mi mari ka jovi men nelado. Sare mo mun pabu. Nelado me maki ta surti ka pa maka nga feo di kero. A hami da ma ha warama mokko dil gairu mudbe. Fala kal janma. A hava ye al janma kisa. Kisan, kisila bimbi ari mo jodi de tamaro jelen. ona de jungo mama yalke tama roja dati do jogi no o wi ne laaro ka hokki tama lina ko de yo bi no ko mi nyama mi tira yo awa ti jihadi ni kono to mi wuri e der ando ngurna ngadu na ha mi gay ni nyamu de der ka maroje hara mi wuri ngurna nan alda e na fore ko ngurna perji no o nyama li tama roje e bo di de don taw dari no no o sorti ka mo kan mo yei o spirida ha o mai Nela dari dari itu maka bermakna sabat Allah wa sabat Allahu la. Bermakna kau wali kau kau bonga maka jom yang kau digonga ni maka huwa fil jannah. Kau dengan mengapa apa sama roja ni? Kau ye tak kau? Kau hulung pusing kau hola kau so hola kau. Kau dulu tu ni asas kau ada sejuk ke bandar ni. Kau tu cinta di jalan ke sawama. E hundi nirgol letto motawa ka kowalo to dano mayo acha ko hanu ka wate hune nengo hune ne nako juti ne wate te kita ite verenko luru de aini madu si awara de awana kato de aini kutu indio kide kufani mano kubo ka wane wana shabashi o wana kanongo waka kutu si tae kukuli mwaki te deveneng Kau jama om esok esok tiada dengan anda golko jomi menjawab orang putih konge masih. Apa saya kata orang bawa naik? Jika orang adun, kau yang kau ikut dari orang kedua atau ikut orang tamu, awak tak adun dong. Kalau kita ini, fadailul amal, karena kau bersalah sih, nanti nanti adun. Anak karena kau bersalah ibnu Muflihin, tidak nafsir bani dengan fadailul amal, nanti dia. Waktu bawa dia nafsir bani war. بمعنى مصدر التاجر الرابح لما كان فيه كما قول للواد تنقل كما المرء قرال بأدن تنقل يأثر كما ابن المنذر واد نفسر بين الترهيب والترهيب انقل من انقل كون انقل من كفيه ايه قد يمبن كوارتاكم كدوم دومارنا كوين ندا يوادو كون ساوغالي كدوم اوتا وطما وانسا ايسا فالاما كهبه شاكم اغولي كفوتاكم وضعي Kalau nong harai wani yau terangkan handle, kuandu kau sah kural luhu leuru. Kita ileuru nong anda mempertenen jadi karena kau luar kacauan gal email wana jodoh menjadi no. Pertenen jinya ni kau jodoh menjadi no. Masa nong naga salam be, kau nong udah karu wadirke. Kau nong udah karu wadirke. Kau ni lada kau nong doa diri mas kau bejan ni ibe. Kau ha pertenen jaga jodoh menjaga kau jodoh menjadi no. Kairi arama madina wata wiede hume kari wade koni nende wadine. Jaba, kaa sattu no? Sattu no, sattu no. Kuduti kama kode kote wadi nefkire inde manhajin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi da'wa fi khilali al-makki wa fi khilali al-madani. Kono nela abe nodjiri gila ve nela abe pekini non damu nubi nubi makka nubi honno gomno wadine madina kari honno gomno wadine. Sae humno mina jayako jannaka Kalau falah domah udah hulun dan kawan lehan dihidup. Jadi nunggu doa leuru Allah swt hari ini emairu biji mau nudi uru di. Ita wata ina dia eko anda saubal lailatul qadr ina sama ember nudo leuru. Yang bawa tato dengan di bantu Israel ina marno ya segoro gorko. Dewa rewa inat Allah subhanahu wa ta'ala Kujud Dengan dibanu Israel Najar di korano Dewa al-Quri Tunggui emakakan Najar di korano Dewi wal dewangka Dengan dewi kebanu Israel Dimana Rahib Seruto Kayib betapa Yehono ikaburure Dumi rewa Allah subhanahu wa ta'ala Koyah Kujudi Kemet ikuli Mereka laut bahanakala, laila bahanakala. Kairi omai, kita angkini tepsir wietain de durusun wa ibar. Kairi omai, Nelana ngalaji salam wa salam bemaki, Jom me welkani mu mu'atil narinen, Wi Jibril ubiya lando mi welkani jamu. Tepsana ngu nabanami muka aljannaan, Fanna nami mutum bi rahmati kabiru mele anlik. Jibril dengan dia orang ini berarti video mawal dan kemawaya nato kaljan nama kau dirahmati. Nelayan memakai dia orang ini ya, lah dirahmati kau dalam hubungi ya, dalam dia amal ya. yurnene maane no waawi naatude aljanna, kono wonaa ɗum mi wonaa yurnene maande mi naatirta aljanna ko golle an hen duuɓi teeme e joyla rewde. Mi alaa golle, mi alaa fuɗirde e kiijere jamma ñalorma. Si wonaa rewgol ma si mi naata e aljanna ko sabu golle an nden, hay so mi rewaano mi naatataama aljanna. Tawi irtarra bi ibadatihi, o hodi toriide walmakko ngal ɗum. Telaaɗo ɓe maati jooni mi wii Jibril awa jooni hay so a naataanimo ka nder aljanna addumo ga. So naatira on so e aljanna on golle makko ɗen ko yiltaa. O darna jooni mi wii jooni fayde tun ko waawɗaa rewde, wo ko waawɗaa rewde a janna aalaaji rewir ɗiɗi. Jooni ko min jonnuma nemaaji timmuɗi tagugol ma taw waɗane noppi, waɗane nande, waɗane jite, waɗane jiiɗe, waɗane hakkil, waɗane kala ko haddon yiɗɗaa e nurnan maɗan, waɗanma henndudu foofaa, waɗanma cellal, waɗanma ko ñaamaa ko yaraa, faɗa nemaaji ɗi wayin tahaddu nimatallahi tasuha. Jooni no mbayi ko dewal maa ngal naata e ma aljanna, jooni gaɗo ɗo ɗetten dewal maa duuɓi teemeɗɗe joyi ngal rewɗaami a weltinaaki ngal fawel ngal e beɗo balan mi ɓetta mi maana neema gooto mo mi waɗanma woni niyamatul basar. Neema ko mi jonnunoma mi waɗanma jiɗe, mi waɗanma jiiɗe ɓayo naa kala marɗo jiɗe yiyata a fotta ɗo e gunɗo wudditiɗo giɗe ka alaa. O waɗanma jiɗe, o waɗi jiiɗe ko yiiraa. Jooni noon on ɗon neema tuma faalataa o a on mbayi on kaa yi'a, a on mbayi wootere on kaa wootere yi'a, ɗum alaa ka wonɗaa nuttidee ɓanndu maa nu fiirendeya ombonde a on ɗo kaa. Ɗum ko jooni nen ɗum waɗiranmaa ɗum noon. Jooni noon ko on ɗon neema yiwugol ngol gila tagaɗaa neema ko wonɗaa yiirde haajuuji maa ɗi ko, ko on ɗon neema tummi ɗettata mi peesida e dewal maa duuɓi teemeɗɗe joyi ngal neemaaji weddiiɗi ɗin fof mi tawtintaa ɗo. Si neema duuɗi ma dewal maa teemeɗɗe teemeɗɗe joyi ngal jitti neema an on jiɗe ɗen ɗum ara e naatir aljanna sabu golle maaɗa yurmeede an nden naatataama ɗo. Si tawii noon neema an on jittii dewal maa duuɓi teemeɗɗe joyi on ɓaawo ɗum a naatira yiite hannden bi rabadi ko waɗi noon hara mi hikkaniima. Mbiyaa ɗoo waccinii yo peese o ardi o darnaa fuɗɗaa peeseede. O peesanaa neemaaji joomi men ɗi woni neema yiwugol ngol ɗum e baraaji makko ɗi o rewiri joomumen duuɓi teemeɗɗe joyi ɗi neema joomi men giɗe nen jitti baraaji makko ɗi few hay dillaani ɓayɗi jiɗɗi. Jooni no wiino jooni nanugol tawtaaka ɗo, cellal tawaali ɗo, ñaamugol yara tawaal ɗo, ɗaanagol fina tawaal ɗo, hay ful tawtaal ɗo ko yiwugol ngol ɗum. Jooni ko honɗum wiiɗaa ko mari ko ɓeydaa ɗo naa jiƴƴa ɗo naa feya ara ko golle maa ɗen. O wii ala jooni min wiyaawa Jibril kul bi abdi ila naari bi rabadi. Jooni mi tikkaniimo naadan yammu ka yiide. Telaaɗo mi maake alayhi salatu wassalamu jooni men e yurmeende mum nde njiyaa ɗo fokkintinnaa e moronɗaa ko yehi haa o tawile nii ko yiide jooni o fokkiti. O winii jooni mi firritike mi seedike mi jaɓi hay so mi naata yiite wonaa min ɗum alaa jiyaaɗo mo taguɗaa rewoowo ma haa ara hannda e aljanna maa on hara ko golle makko ɗen. On ala naa min tun dey alaa naatiroowo aljanna maa on illa bi rahmatika ya rab. Mi irritike joomumen wii a irritike ɗum wo hii joomumen wii Jibril awa addugaa jiyaaɗo a mon naatumo noon aljanna sabu yurmende ande. Nelaa ɗon ɓe maaki o anndaa haa katamal aljanna o accitanaa hoore makko mo yaa o naata ɗuma inna wallahi laa yadkulu ljanna illa bi fadlillahi wa bi rahmatihi haa o acci andanee ɗey to makko haanaae. On anndi si tawii goɗɗo faamii ɗo sunna duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi o faamii ko waɗaynoo ko acci ko alaano waɗde ko waɗi ɗum naadoyeemo aljanna. Nelaaɗon ɓe maaki laa yadkulu ljannata ahadukum bi amalihi kaaɓe maa kaalu ɓe maaki ɗum. Sahaabaajo ko wii wala anta ya rasulallah ɓe maaki wala ana illa an yatagammadani llahu bi rahmatihi. Naa nelaaɗo maaki ɗum si tawii en hoɗitorii ko to wonɗen wiide ɗo ɗen tinni wonnude ɗum ɗen annden tinnaaki sabu jaasere bani adama ɓuraa so wii o tinnikee dewa ñannde yiɗaa tinnike o to nen ñannde ɓurɗaa jaasere sabu mo wonɗaa waɗan nde on ko taguɗo mo fiiyaa waɗu ɗum. hanndi no waawi tawi neɗɗo fatoto nde rettiima ɗo e golle ya ayna mo damal kuuru on o yoɓete tel ñannde ko ara o sippoo ɗon ɗum inna ara millan gonnude goy ko jonnuɗaani kon ɗon ɗum enna tan e seeɗa jarimantorde ɗum ɗon ɗum o rettinma naa fiya gollu to gasa winna joni ko mbawi ala gollude wiiɗa ɗum o yaltine golle idan joomum men ko tagiri wo ma kalatu jinna wal insa illa liyabudun idan ngal ɗo dewal en haanangal kuttinde ɓen haani jaɓude nahnu mukassirun oɗo noon jemma wonɗo laylatul qadr ɓe wi sabab wurude haha l hadis ma wa sabab nuzul hadihi l aya ko nelaaɗo meeɗi jantanade sahaba ɓe gorko goto wurunoɓe banu israil yahay ɗum lebbi wulure mo tinni regol allahu subahanahu wa taala joni men yeeto baraji ko mari sahaba ɓe jiɗi kañum ko honno rewata ɓayri juuɗi moɓɓe ɗen ɗuuɗa ha ɓe heɓa sifa konko ɓen heɓayno joni men okki en jemma goto laylatul qadre mo tawta si a rewi jomima e makko a hawri ki ko ɗaɓɓi kon no jaɓanima kara hiɗa mari baraji ɓurri rewɗo mo lebbi wulure kara lullaki ko kara mo kowɓe noon kontoɓe ɓe wi alpu sahar woko duuɗi capanɗe jeetati e duuɗi tati e lebbi nayyi ɗum noon no gasa kara ɓuyi eɓɓanaka ɗum ma ɓuyi ɗiwa hewtoyde toon si tawi noon a anndasi a heɓa ɗin duuɗi wondude ɗin duuɗi si a wuuri duuɗi capanɗe jeetati ɗin no gasa si an darti e majji hara ko bo karmo gojo goto waɗi mo ha saba wi si neɗɗo wuuri duuɗi capanɗe jeetati woosi o irtanama e nder ɗin duuɗi capanɗe jeetati tan ko o ñaamata o yara o ɗaano o looto o wurta haajuuji makko ɗin kon si ɗin ɗon irtama e nder duuɗi capanɗe jeetati ɗi o heddorta rubo ugu o heddortama heɓal ɗin duuɗi capanɗe jeetati si ittama noon e nder on rubu heddiiɗo ɗon kadi kaw ɗaɓɓata ɗon ruure o heddorta kadi rubu on heddiiɗo ɗon si tawi woodi ka o fiji seeɗa e nder gurnanɗa so muɗɗi feewal hara e nder duuɗi capanɗe jeetati ɗi fo dewal ngal o waɗi hara ngal konti timmi hara wala lebbi jowi e nder makko e nder duuɗi capanɗe jeetati hara ko lebbi joyi yuɓɓiti timmi ɗo sama kala fuy naatale e nder makko hara wala ɓuri lebbi joyi hara fo kaltina itta gotum fo ɗum ɗon wona dewal ko haajima wonɗa wa ko waɗanna jowima kon nder ɗen duuɗi capanɗe jeetati siko ma kon fo ittama jomma heɓata lebbi sappo e nder muɗum tonke noon siji watti ɗon kadi ko jelo naɓoroy tan ko ɗo si rewaɗon ɓe maki ko man wajada hayran fal yahmadillah wa man wajada gayra dalika fala yalumanna illa nafsa ko ɗo si tawi nderɗo ñalande mo hawri fi e mayre ara yimo mari jiɗiɗo baraji ɗen tawa allah subahanahu wa taala gontu gurta men e cellal ɗan no tawnayi mo arkita en hawrodir golle mayre kono noon waalagol ɗo aano eɓɓita ɗum no tuutina neɗɗo on sabu eko ɓuri ficcude e gongude karamo koɓɓen ñalanden ko majjande ko annoon nelaɓo ɓe andinano ñalande ɗen eko safili kon haɗi telluɗo hiɓe arde yeetagol sahabaɓen jemma on ko hombo laylatul qadre ɓe tawi yimɓe ɗiɗeno firawna tonka ɓe selli ɓe ɓe ɓen ronki yawde jaɓude ɓe gertiɓe koɗotira noon ha ɓe certiri kara han nelaɓon ɓe matini yebbintinnaɗon jemma on ko hombo tigiri kono noon miɗo andi ko e nder sappo tagki diiɗe ɗen man kana mutaharriyan falyataharra fil ashiri l awahiri min ramadan kara mo koɓɓen noon ɓe naati e ɗum ka yaadi ka defde ñannde wi fi hondu nelaaɗo yegguintinana o jemma yeggiti gonngol kadi heddi ko dewal ngal haanuɗen waɗande jooni men ɓe wi ko ɗum ɓuri moƴƴude e meeɗen waɗi noon si jemma on heddi no nelaaɗo yeeti en mbuyi emen ko waɗirayno kono fo woni waɗirde noon annduɓe hooli ko ñannde noga e jeego no weetude noga e jeeɗɗi ɓe taraade konaande ñalaande ko fiiwen potko ɗum yo en timme nder balɗe sappoɗen ɓe koppu majje jemma on takkitora wirneede ko wona noon mino jeeya e ɓural nduuɗo lewru suuma e wondema jemmaje ɗen ɓeɗɗi mana si wiyama hannde lewru suuma e yi'ama janngo ko goo ɓeɗaɗonde maaki dame aljanna ɗen nde koppu majje ɗe uddetete ɗe jeetati dame jidel min di hokmaji di ferme di jeejidi cheytanu di maradatu cheyatin nan bimana sandol dindi hooreji ɗi cheyatini jigin fo ɗi jolke jiyaɓe ɓen hetta hoore mum hannde kadi haray ɗon noddo o aray nodda wiya ko anyo faalaɗo moƴƴere ar ko moƴƴere waɗete hewti salotoɓe moƴƴere waɗe ɓen jogama ko anyo faalaɗo wonde wadde bone accu waɗoɓe bone ɓen no joga ko waɗoɓe moƴƴere ɓen acci ka nelaɗo ɓe maaki e oɗo hadis ɓe maaki ɗum ino waɗe ñande lewru ndu yi'a wo tawi ko janngo humete karmo koɓɓen nen jooni ɓe wino gasa ɓe haqqille mu raɓɓiri seeɗa lanndo enesi cheyatin ujini fo jolkama sufilati cheyatin warama jolkol haɓɓama dame aljanna udditama dame yiite ombama ene ko fihol ɗum goɗɗo wonanta e nder suumayon kadi ha jooni toron ka rewde joomi men ko fihol ɗum neɗɗo wonanta e nder suumaye on yetta kadi joomi men te cheytane majjina won wiyama numo jolka tewi jawabuhu sahu bimana sahu tewi ana ɗum ɗum faamen wona cheytan to woni majjinoo bani adama kanko cheytan to ooe bal ko ɓurata majjinde bani adama ka dow leydi ɗo ko naftugu amma man khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa so gayni ɗum on tay fa inna aljannata fittandu ɗum kañum jogaka ɗum ko ampiridata e mayru jerda e mayru ha koola joon jini fooɗi an naf kara e hawano yeeso ɗon kadi joni men o wi ya dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayu dillaka an sabilillah idan alhawa yudillu linsan sila hedderi oɗo kadi no e ɓaawo ma no jokki majjingol ma ko wana noon kadi ino jeeya ko majjinta bani adam ashahawat joni men o wi ziyina linnasi hubbu maga hubbu shahawat minan nisai wal banina haka ayo lanni haray cheytan jolkama no tonga o ala doole kono ɗiɗo kadi ɗi accila e ma rut imam ibnu lqayyim aljawdiya ɓe maaki kala mo foolaali annafsu walhawa wa cheytan wa shahawat o naatoy ta aljanna ko ɗin haɗata mo naatoy aljanna ko ruti aray a ɓuytanama gooto kono a ɓuytanaka ɓurɗo marde doole on ngo ko ɓuri marde doole e majjingol bani adam ko naftuhu wa hawaa ɗiɗo noon joni men addirete majji ko an ittirta e majji foolati waɗa ko allah subahanahu wa taala wiuma kon ɗi foolima waɗa ko wiyama kon on tawi wona battane muɗum on perdi allah subahanahu wa taala danden o wi hino jeeya e ɓure nduɗo lewru wono wirɗen noon hino e mayru laylatul kadre oɗo jemma mo tawata koye jemma jen sappo takkitiɗɗen woni ko ɗaɓɓitete si tawi o ɗaɓɓitirama dewal wondude e laɓɓingol wondude e ñentinde nelaɗo waɗirano ɓe waɗirayno noon mayru ko ɗiɗo ɗiɗi woni surutu qubuli amal fal ikhlas wal mutabaa mo laɓɓinani joni men dewal ko ngal laaɓa wo ko ngal laaɓa si tawi no ngal waɗira no ngal lundike no nelaɗo waɗiri no ngal jaɓatake ka ngal jaɓate ngal jaɓatake neɗɗo ko hawrodiri e nelaɗo e gollal wo si tawi annuyre on sendama joni men ekkari heɓi ɗum kadi jaɓatake ka ko joni men wi ana agna shurakai mina shirk faman amila amalan ashraka fihi maya gayri taraktuhu wa shirkahu kolusi ɓeni surutu qubulil amal ko ɗiɗi ko al ikhlas wal mutaba kolusi ɗum ko faamaka tun tamɓereji ɗin ɗuɗa moɗɗa kono naforeji ɗin farɗa ha si tawi laɓɓinanaka joni nayi waɗirama no nelaɗo waɗiri noon zahiran aray ko perdi jokkakoy kono perdi ɗin andoyama wo ka feeñoyta ton yawna tugulaskarahi en anndi on nokku no woodi ka ko suuɗano ɗo ko wiya ko kaari en ko kaari en tawo e jeya kaari en ton wonaaɓe kaari en anndi nelaɗo ngal adi salatu wassalam ɗuma kadi en ñande dargal hadis on no kadi yaadu salihin wondema neɗɗo goto addoyde ñande dargal ovuge kaderiide o uno o uno ha o heote akandanka o doctor si o doctor kerebu mako lum peste tete kidi yalka o hallo do e maji kama ya duru al shimaru bi raha wana ngandi ene maga sa ngandahu ko golli ro do dabbi andi nita kan la do ma ki donga on ngandi dabbi din ka mar do dabbi di remai di gunai di doge wana non bayilor to non ma choda ma bayilor to ma golla ko ya taro ro non e tete ki muru ki nara do me ma ki to yaji sami alaihi ahlun nar yimɓe naada ɓe yiide ɓe hokku moogo jibo wiye awa o naadaɗo ɗo gone makko no siiɗi ko hombo ni o huuɓe yimɓe noon ara yurno ɓayri jonmi mo wiyata ha rabbuna baynahum kana ɗum no wiyen mo wiyaynon a aduna ɗo annduɗa sa wiwemo lahara jibata gon ko kanko goy ni a andi tay ɓe wiya ene anda ya fulan ko num bugima ka nder yimɓe ɗo jokkuma alam takum ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar ene an ko jooɗine yoɓirma ɗum ɗo ko mari a yamir ka yimɓe ɓe moƴƴere haɓata bone ko ɗum o waɗirma ɗum enna o waye min kuntu amuru bil ma'ruf walakin la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi ko ɗum yoɓirmi ɗum ɗo ko yoɓirmi ɗum o anndi ere tawawi ñawude sifa o waɗirowo ni aduna ɗo siwana tanginanagol no aljanna kono yawma dubul assara'ir maɗa dahara al ak o inna min miɗo yamirayno moƴƴere men fende gonno aduna kono mi waɗatano moƴƴere nde si minni waɗe ana la atini si mi inni ɗon waɗu hunde kaari joomi men no haɗi ɗum no harmini min koye ɗum mi wonata ko njelowayni gonde dogone wi ana nandude sa wi ɓey nguurey ɓeɗen moƴƴine ɓey nguurey ɗiɗi ne ɓiɓɓe ɓen toggude miijiɗi tawi kamane jiiɓi kay ana moƴƴi o yiiji mamɓirni jawdi rahmatullah ƴewen ka deftere mabɓe tende assaydul khatir ɓe wi min noddama madinatu dimas waɗugol yewtere fi tahriri rahaba ɓura rimdingol jiyaɗo ɓayi ɓe wi lan ɗum minni a aw haray okkelan seeɗa ɓiɗo préparade ɗon ɓe préparanta ko mohadara sifa ko watten ko ɓe mbiyana tahdir mohadara kullu sanin fi ra'sihi koɓe jangoka tan wara ɓe wat si ɓewi miɗo préparannade arano worɗo préparannade na ko ɗo woloyta kon ɓe jooɗi lebbi jeego ko tawi bukade lebbi jeego ɓe waɗali mohadara ɓe inni wo hare ɓe ala moyen koɓe ɗaɓɓira jiyaɗo ɓe rindinamo siɓe ɗaɓɓi jiyaɗo ɓe rindinimo on say noon ɓe wiya yimɓe ɓen waɗe nde hunde wiwgol ɗo waɗe ko waɗata kon ɗum ko huccitangol hoore mum damalide no ɓe heɓi seeɗa ɓe soodi masino ɓe rindinimo ɓe wi ɓe ari noon ɓe nooti ɓe wiɓe ɓe waɗu fi fobli tahrir rakaban ɓe wi ɓayri ɓe waɗi yewtere nden nde ñande wulure masci ɓe rindinano lillah tawi hay gooto wi'aka andu heɓtona ko yahu falamma babba kad subdiqa ma kala sikkuɗen ngootonkoe ngootoɗo kona tonkede ɗo fou batteji ɗin ala sikkude ɗum ko mere a mere ka wona ɓurana junna wona wolede ko ɗum wona wolede ko ɗum ɗo muskila o ɗiɗan si tawi ɗum laaɓaali nafata si tawi kadi laaɓi foyi hawrodiraaɗi eno nelaaɗo waɗiri noon ɗum no kadi haray moƴƴaali ko ɗum cheikhul islam ibne taymiyata rahmatullah ɓe firti aya qur'ana wonɗo suratul ahzab ka tafsirul kabir maɓɓe ɓe maaki ɓe yii joomumen wi lakad kana lakum fi rasulillahi uswatum hasana ɓe maaki atta atti bimana yashmulu talatatu umur yentingol nelaaɗo ina mooɓi fiiji tati ɓe maaki ara nun ɗum an taf'ala ma faalahu rasulullah كما فعل ولأجل أنه فعل وهر أنت متأثر وسيكون يدي شرطك قول ما فلست متأثر برسول الله كلا قول لنا الوقت هو تول فيا وقنا ومنلا دون وإلنا فيا وقنا وقنا وقنا na yawon ko fa la kon de ko ya wa ko ko be wa ko wa ira ka di no be wa irino wa na ka di si ko kan be wa di wa na na go limada fa'altu hadha li anna ar-rasul fa'ala qara ala go ko yi te de ko wa di ko bayri kari wa di on karo he bali on daraja ayda billahi ibn abbas radhiyallahu anhu dari jemaat kami nor lerti newa bukan atamatu haji boleh sahaba men esad ina garbe yang nafas atamatu om mana mana ni Abu Bakar Muhammad Umar bin Khattab bin Yasadu wahed yukiran wahed madu ikrar wahed haji ori onom ekine kaja saja ka tipu itu om halka om pop ini dari jauh ala Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج بيوم قال أبو بكر وعمر سكايا كيف فكر وقال كي عمر يكون ولي ابن عباس قال لي في قال رسول الله أري جك قال أبو بكر عمر ونالوا أرباعهم وسمعا وطاعة أفضل هذه الأمة بعد نبيها من ثم من ابن عباس وانا جبالنا قوم عمر لم بان نفسه من ذلك قطنا ايه نلا ما كي يواد عبد الله بن عباس هو تعليد لي منني ابو بكر نبي الله تعالى اهل قوم وما من دون ذلك نلا ما كي يواد عمر مي وتواد ki be do di lo kotina ma e mari do go do ban ne te do don kongol mu nanne ko lo ko da gambe ne bi wi de wo ki jarto gal maji uno ro gal jotta jogo ara gal perdi tara gal ganite jarto gal ki jotti jogo on na le wota ka jangol ki gal jotti mo ro wo yitti gal mo ta gal hara tefi ki kali jama wi ha ro ki sen ni mirde Aku nelayan cara mukok yang ada di sini di sini. Kau nelayan memakai wule, maku seluruh ceng nanawi loko jango sun nabi ada sami pun kono. Syekh kali ini aku bagir loko cina Umar loko cina. Panar syekh man. Hamba yang patut solo, hamba tuh si kurade. Kau hadis sama selain ibn Abbas, ibu sendiri ceng. Ya yang kasih kutub al-hajj babu tamattu mahay fa bi'adda tamanaqib in abas awu kita hara itu wanono ina jeha e fadail shahr ramadan wa lam kullu rundu tawata du'a najabi ne e mayru kalau man hande ina jeha ka kampele buis si hori ka kutubro ya nai amin kadu yengi lai kala ko pala Rusai wafet yel di kokki di hewbe ko kakalle e bay kalkil den kala ko nyamano e nder nyalla dal watta e mbutu yewti de ay e bay nyama e ko kantire ene o dibe ma ko len ko dire du dum ka ko de wangal kuruj karam ko ben wi wo nyabbe di mo di yimbe be woni nyawde din di fofu ma di di mo di ener bi di jego ina jeha e nder ɗin piiji jeego al aklu ala shabahi ina jeha e ko rimanta neɗɗo ñaw ngo annda faa hon to heɓi ngu so wi kadi yo ñawndungu fayna kara hango ronkata birde leggi makku lekki maggu ñaamugol e hoore haaran nde ɓe ñaami haa haari iya ko faala fanna ɗon kadi ñaama haa ɓurde قدن كاتب النبوي للإمام ابن القيم الجوزية بيوتي بما تجل تجري تجري مهال نعم لأنر نعلم قال ثلاث وجبات نعم لكتي الفطور والغداء والإشاء amma ko biki makko ne ɗon no woodi nde kuuɓeɗo e haanuka waɗde feñɗeede may tuuni ta waɗata no waɗa kono anndi ɓuri naati weelaama ñaamirta ko fiino wela ɗum karamo kawɓe salaf so yeeye docteur wiyeteene min haajil mumin docteur Moustapha Mourad ɓe addi ɗon ɗinta karamo kawɗo goo ko wii mo maaniti taw jooɗiiɗo gila o fuɗɗi gollitirde ɗum waɗi duuɓi capannayi o wi mundu arbaina sanatan lam aakul ta'aman shahwatan wa lam ashrabu sharbatan shahwatan o wi meeɗal ñaamude ñaamete gila duuɓi capannayi fiiji mo welat tuma mi ñaami o haray ko fiyodi tiiɗu e ɗewal miloyi duuɓi capannayi ene ngena ñamal ngal deeduɗa ñama awaye ɗum wonakku peccuɗa hentiɗa anndi naggene ñaamirta ko heɓi wonon kay ɗum watta ka honnduko ko si yehi haa heɓoy ka deeji waalike cakka noon ardira ɓenndila feeɗa feeɗa kana noon naa noon nagge ñaamirta kono waalay ñallay ñaamude waala ƴakkude jillo haa nawawde ni joni noon ɗon kedi faalama waɗde ɗum ka suuma e fayda ko ɗum si o ñaa yo huntike ɗum hayso hirtaake o dayno tanakuɗo hara o ñaami ñanndu hanaylumo taroyaade feewa totta ɗewal ngal ko ɗum sanane woɓɓe no wiya taw juutin tum jon noon ɓe nganndi ko qiyaamu wiya kaa man qaama ramadan kana qiyaamu wiya ko dara gon si tawi noon a wa'i ko haɗatama taroyaade aray moƴƴaali ko ɗum sinae fayri lewru ndum ko lewru wonaa lebbi duuɗuɗi watta hen hakkille muɗum no jeeya ɓural mum ko lewru ka du'a jaafinte on sin woni e nokku ka du'a jaafinte o suɓa kadi nokkeeni ka du'a jaafinte nder nokku on kadi o toro on wono si noddinaama jokkiti batte noddinaam ɗum bayna faabe ɗon e juuneede ɗon fittorke no jaabine si on siɗi ballimille juuli du'a no jaaboo ɗon te ko nanndi e muɗum e nokkeel duuɗuɗi tawi kadi lewru ɗum ɗu pompu mayru ko nokku ka du'a jaafinte wono noon kadi no jeeya kural lewru ɗum wondema barngol neɗɗo wooru o ina wona sabu mi mana barngol hunndu ko neɗɗo wooru ɗo ina mari barngol wongol ka jomi men ɓuri barngol misque ɗum ko hadi selluɗo mo nelaɗo ngo alayhi salatu wassalam ɓe jamti ko wona noon ina jeeya ɓural ɗuɗo lewru ɓural ko woni konge waɗugol umra e mayru liman wajaba mi mana saa wa fursa al itimar fi ramadan taadilu hajjatan maa annabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waɗgol umra e suumaye ina mari baraaje hajji ɗuɗo e nelaaɗo hara koono waɗdi hajji ndum naa hajjeegol ɗum ɗum ko kamɓe maa kiɗo ngandi selluɗo wonan nde oɗo sonnaaji weeteeɗo ummu sinan ɓe lanndinomo tawi no fokkiɗa e suumayeere ɓenni fokkitogaaji ɓe fokkitan kadi yaha o wimoodi an ko mbaɗɗateeriiji ɗiɗi mari o detti wonngu ɓin ko ɓiɗɗango detti wonngu nana kanko ɓiɗɗango mi detti wonngu nguyangu maakii ko yarna sarde ngon min mette haa ko arata ɓe maaki laawaakima si umra hewti yawaroya umra ko suumayee ɓe maaki fa umratum fi ramadan fakadi hajjatum nawi sa woni umra ko suumaye iɗa mari baraaji hajjiɗuɗa yan ko ɗum si karama koɓɓe ɓe wii jama on tinanii ɗum haa jooni fayda ka umra e suumaye no heewa makka fayda wa hajji wonde ɓura yahoɓe hajji ɓe anndugol baraaji koyni e mum ko ɗum ɗon ina jeeya a heɓataa ɗum kadi ɗin ɗon baraaji si wonaa e suumaye ko ɗum si tawi lewru ɗum ne mari ɗeeɗo ɓure fo ina jeeya kadi e ɓural lewru ndum wondema bakkatuuji ɗin hino yaafee e nder mayru baraaji ɗin hino ɗayiɗee sowee e lewru ndu nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maake hadis mo malik bnu suwayditin filli an abihi an jaddihi wondema ñamɓe goo nelaaɗo ngo alayhi salatu wassalam ɓe naati ka juulirde ɓe ƴawi ka mimbar daraja ɓe dardi ɓe maaki amin ɓe ƴawniti koyngal daraja ɓe dardi ɓe maaki amin ɓe ƴawniti daraja ɓe dari ɓe maaki amin ɓe waɗi kutba on haa ɓe gayni sahaabaɓe wi nelaaɗo hannde waɗi ko men wo wayide ɗiɗon waɗa nelaaɗo ɓe maaki ko noon woniri nemi ari mi tetti ko nga langal mi jippi ka dara ja arano jibril arna do wiimi fa ayu muhammad jono men tabaraka wa taala wi wonde makala wuro sa suma e talimo boromi ki rewde jomi makko e suma e jawal wona engal sabu bakka tuji makko di lafa e makko puyi kala si o mari mo wawi naatude aljanna o welti ni hawron kebude ɗum suuma e accide ko e bakkatu mi torike joni an yo alu on ɗon naatugol aljanna muhammadu wi amin helaɗo maki yo allah on jaabi tawnaɓe aljanna andi ɗon no hulɗini si jibril torike nelaɗo ammini hommo jaabinta ɗurrutede ɓe kontini temaji ɗin munɗum mayri mi jawmi kingal koyngal o wiimmi mi torike allahu subhanahu wa taala kala ɗiɗɗo wuuruɗo haa tawi mawɓe muɗum ɓen ɗiɗo ma ɗum gooto e maɓɓe o wuuri hawtaɓe ɓe ma yaani ko fay mum o tawi ɓe tawi mo waawi ɓe yannganaaɓe haa o heɓa weɗa e jooni men on e kurkana golɓe o sali ɗum o jokki goɗɗum ngon haa ɓe maayi ɓe accimo tawi jooni men welaakamo e maɓɓe ma o maayi o acci ɓe tawi joomi men welaakamo e maɓɓe mi torike e joomi men ɗalmo aljanna wiyo amin helaaɗo ɓe maaki amin yo allah on ɗalmo aljanna ɓe nganndi ɗon kadi no hulɓini ɓe watti kadi ɓe maaki jibril wiimmi mi torike allahu tabaraka wa taala kala jooɗiiɗo haa ilde ma nden njanta an muhammad o ronkiriiɗe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi torike yo allahu subhanahu wa taala ɗalumo naatugol aljanna wiyo amin nelaɗon ɓe maaki yo allah on ɗalumo aljanna ɗonno moƴƴi on anndi ka moccila wata ke defter wiyetende jalaul afhami fi fadli salati wassalami ala khayri l anam imam ibnu l qayyim al jawzi rahimahullah waɗi nde kara mo koɓɓe ɓe wii hatto ɓe arde ɓe winda wa mayre windaaka gila ɓe windi ɓe feɗɗini wa mayre kadi windaaka taw a jooni ko yowi ki ɓural e ñaawoore e needi juulugol le nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaji juulugol le nelaaɗon alayhi salatu wassalam ko fardun waajibum hono joom men wiino ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ɗum ɗon ko waɓɓi mana ko amrun min allahi taala te nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kadi albakilu man dukirra indahu walam yusalli alayya kowoni guɗɗo e mofte ko jooɗiɗo haa nani inne an nden o ronki juuluɗeya ko ɗum ki karamo koɓɓe ɓe lurri faamugol ɗiɗo nattuɗi ka hutuba juma e deftere wiyetende ahkamu sima wal istimar wondema ene si imamu jawi ka mimba ino waɗde hutuba o jantorike inne nelaama men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam jooni piiji ɗiɗi tumbondi ɗiɗo al istimar ilal hutuba wajib ka haamiraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man massal man massal hasa faqad laga wa man laga fala jumata lahu ka o sima jettita heɗo heɗa gongol ko waajib si nelaaɗon alayhi salatu wassalam jantaama juulugol e dow maɓɓe ko waajib ɗi tummoniri inde maɓɓe ma kaama tusalli alayhi waajib simamu no wowni tappu waajib kay fana duma ɗum addi nurral mooroma ko honno waɗirten ɗo hara en totti waɗɗi ɗiɗindi fof en gonaake jooni men tabaraka wa taala woɓɓe maɓɓe sabi parti wi mataama nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama kamɓe maaki si tawi imamu no waɗde hutuba deɗɗe haa ɓe maaki man qala li ahihi inzib faqad laqa ɓe maaki si goɗɗo wowlima waɗi goɗɗum ka nder hutuba juma a wii accuma deɗɗi on fotimone haqi ɗum ɓe maaki no hiɗen anndi haɗugol ma yamira moƴƴere yamirgol moƴƴere haɗa bone to waajib nelaano haɗi waɗugol waajibu on wo awa hara min mbaabi awla tertonen waajibu juulugol e dow maɓɓe ngol gollitiren waajibu heɗa gon ngol woɓɓe woni ɗon waxe ma xeyi dunna la baaxa kono no wodi ko buri dulla be ko buri dulla be de mo di dir ko di lor la ha jullo illa la no sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jantama kina heka ka jula e do man be hero da ka ko ba bay do di qala rasulullah kan be di dir jula e do man نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لما كنت نقول بعض هذه الكلمة هل تتضرر على الرب؟ أوه قلت لأن تقول لكم بالطول بيوبا وتجول يدوما حكسيو في تأيي خطبا من وليده إن السلي إبراء مؤمن هذا ترى صنزاكا إمو هذا ناكي خطبا جمع ترى كلي لما إبرات يدوما بلدوما عليه الصلاة والسلام Olu ti ka yegun kan gine de ha e so puri so la jan ten dati ta do ne wo wo pen jan ti do de wo e wo lo lo ko yu go mera no salla salla ma ma ki halli hala tafsi min de ta salla salla ma salla salla ma ko do ne de ta yi salla wa salla ma para do ardi ti la ta ju hu lan ko ma ni la di salla يقول لا يقوي أبي صلى صلى عليه وسلم من المراد قلت عندكم مقاملة قال أنا أقول لك صلى صلى نظر مريدا جلال صلى صلى ما ماشي أني في وولا وانتني وولرك أني هكي كنت قلت قال هرى وانا تكذو فإن يقول قال جلال صلى الله عليه وآله وسلم صحيطاتا وكتوال كرمو قول التربية في لي In a year to work in Egypt, if I could work in Iman till last, I will do wrong. The only one I let him, everybody will be in it. A call, Khalil, put the look at him. Kajanta will join in the mighty Allah of Allah, the Salah of Salah, the Maki Laya Zadu, the Sam of Arakuban in the Kirilla. I can imagine. The Maki put the pope with the Kajanta will join in anything. Kohepo was Subhanallah, he was the Hamdi, La Dukamadan. Endarinya Allah harabuti sahum su. Kalau astaghfirullah wa atubu ilaihi la bi tamadir. Qala subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim la bi tamadir. Qala as-salatu ala an-nabi la bi tamadir. Wa aqulu ma jaa ilayya tabban ila wirsimi kun wal bilar maqal al-hakimi. Kajian kajian tabaraka wa ta'ala yaumi andi no konta kase deni nare tama on jora seria won ke son kudame mo mo halta konta no wadir ta sonka ten no wadir de no wanano ju ko gonda ko no jora ko ta li halta porta ko jere me wi wada kon wata wash tu kan ko falke ene jere me wi ali ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran كثيرا كان قل إن المسلمين والمسلمات هاوي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كان قل فاذكروني أذكركم كان تقول أولك جمع سويرا جانكم ونقولي في تالي انجوليك وآل وقفاني وإرين وإرتاك خرزا وإربا وإرتاك نفل نيقوي فنضى أنك بكال جوني رمشي ودن وإرتا نفل نقول سلمان كان ترسل Kasi dai dono burti gone on kota kaka be wada tabe kasi ko puri bonde ko andu no mo wada ta ko andi ko puri bonde e majju ka ko be godu abe godu de imam fudar be kun iyabi le maki ihlar fitnat al alim al fajir wal abid al jahil fa inna fitnatahu fitnatu li kulli maqtul be maki ran ko bone yimbe dido Gando koi hilo, gando bandijo. Jadu nodi goyu. Nodi karmo kode harako be bandi. Tunno nane vidun de imam ibn Qayyim al-Jawziyya. Kode ka defere mape al-fawaid. Ibe wali kom bab ulama isu'i wa alamaihim. Dunne viko wala ka. Bayan kokil karmin sabi zekeji. Wadi kofando duli teme di jete kofando. Tema ki karamu kove, jangu me saiko ke bondo ko ke bandi me. Alamande matne hiro hide tapi doni bu. Tema ki alamande ko andir ta ne on ko gando hai ko gando ko bandi. bima yad'una an-nasa ila al-jannati bi aqwalihim wa yasudduna an-nasa 'an al-jannati bi af'alihim. Kemudian kita akan bandingkan. Dia ada nak sangat ganare, kuri aje, kuri jinne, kuri wajile. Kata Nabi, seakan ikan beli di lebar Allah Taala pokok nabi dari jenis jenis dunia. Mesti, ini not go. Pandai ke pokok di kongkong apa sahaja, Allah di pokok Allah akan beri tenar. Ha, sahabat sendiri, ini jira ekota awak ni lah bangalai di sekolah atau sekolah negeri. Nanti hanya. Eder tu dinogai jeko, beyoti ni kuura sahadar ngaldaro. Ko fayri me me ali me yide wa ehune ko kere, siname kawai ibe wasehe. Te me ali me yide potje ehune gonde, siname arene kawate kawate, ke poti no ke maire se batrati ne tu. Sibana nyamu alama, kone la rajino ko ehura alayhi salatu wa salam. En yoki gopungo, ese haremoti. Haremoti ali. Ilan orang hadis ini dia kau kambang tak? Kalau neko, dia tidak tahu ini dia pijikan. Suma yang kawan tu, jauh kasih jinar, aku maya tidak punya pakar. Kawan mau kamu, jauh kaya dia jinar, dia jinar, dia kena berne masuk. Di mana awak aku neko sampai tu, aku tahu aku hakai di mana dia tadi. Rosak tu sudah hakai masa ha, maya maya maya berjauh jadi. Madun ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke, mungkin dia tahu apa berongka. Juli itu nak. Ina jaya, epure ludo leuru, daripol eono zaman ludo leuru jula. Elano sallallahu alaihi wa alihi wasallam bermaksi, kala kariyo, ojuli, ludo leuru sumai, pun salah sekarawis. Panen jule ko arawia kongko manhama ramadhan, manhama lailatul qadr. Karena membuat sendiri najis maka Syekh Abdullah Ali Basan kata Uribul Ahkam menjalankan kirma demasi farz muradu bil qiyam di Ramadhan ko salatu sarayis. Ia engkau asla ko wujud yang surat di mana Ramadhan ko salatu sarayis. Lero karena ujula oto sarayis. Ketunggu ini. Amma yukul qiyamun layi zat di mana di jurnya jadi jemma ko salatu. Ujurnya itu. Jule qiyamul layli ala Ramadan. Tarawih ala suara Ramadan. Ala jule ne jule ta harana e suma e jamma yen den jule tarawih. Kare sutiru. Si suma e beti, Shawwal darike. En halde en kotile jule de tarawih. Jama jama na yendu. Jama ta ka ka. Awa suma e jule ta enne ko tarawih ni nevete. Si suma e yauti. Jula na jamma ko qiyamul layli lewiyete. Sidu fekki ko dihi katuur. Imamul Marwizi hinomaki lunka tefter mati yetele mukhtasar qiyamul layli. Fekki ko jula ka jamma ko Allah kisar. Kulana man lelaga malayhi salatu wassalam lemaki kaliman qama ramadana imanan wa ahtikaban wufira lakum ma taqadama min tanzu. Khulafa. Yatera men nekoko lunko. Ko yitaw ko wadimma uune men ko imanan. Ko yasiku Jurnal waktu ini, waktu sahaja, kanji merasa di barat jadi kemanco. Para wanali kat tertawu, kemudian di atas tertawu kami berimnai. Wakam dari najia syirku billah arkan ko syirku hetiro wiyi. Riu gol jurnal si jurnal nabi untuk dialjam. Wahala musyrik. Wariu gol jurnal si jurnal jam lulu yiye. Wahala musyrik. Wahiklah salah. Selama kau ni ikhlas, wafah antara budallah di antara kesembuh. Lakuri budjangan pada takat minat. Wafah mahabbah dan kalam. Kau itu dah ini dia kerbau kau cuma arti rezum oleh tebo orang ibnu Arabi. Rasanya mana ini makhluk? Macam mana ini ibnu Arabi? Kalau kamu wajar kalau mahu beli esen di sini, ibu bapa Arab di Malaysia walami ko Almanisi, rasul Hakam di Quran, tentang kohore di Quran ada kalau mahu dalam Malaysia, ibu bapa Arab di Malaysia walami, ibu bapa Arab di Malaysia walami ko yang asufi Almarik al-Jindik, ibe tete nabe goti kondo no li kala rewir ko joni men sale al janna on nabe yi dare ko mushi ko ko ben nabe tayi wo kala rew ko joni men si wata dado yi to hedde ko ko si ya dado yi de wo hare ko ton gedde ko da wo ko ya rew mo tuti da yi wo bal de ngi ay ko mun pokku de ma rewa joni men ha ma ya on nabe yi le bay ko kanko jeema Ibn Arabi Asufi Sen jangi dabtara makko yatende diwanu Ibn Arabi Sangan den nao be hande jangu Diwanu Ibn Arabi Kwanden ngu wili kalako gondin Kwanden ngu wili kalako ida kato nili bako Allah Kawin nini arabi nafsi an Allah Ibn Arabi Angan di sen joki man dina ko yede me xabite bi ni soxol ne der ko dem yego do de xabite bi ni no di uudu di xabite bi ni yara bi ni ko yel lande be dina xabite ka qur'ana ka kun kala ko mo andu no dum di ko no de ngandi hay ndile wono ka bindi na ko xabite bi ni soxol ne ko ko teli e bindi bi kon tay ka manite ko yondi re qur'an شهر هذا بمعنى قبل هذا الشهر أراك من الله تعالى وحده لكي ودي بقى من أشمود ما تفرجر أراك مني وأنا شيطان والله ورسوله منه براء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Yang dia harmoni itu berubah. Ada yang kita di kubur di mana ada yang mengalami yang tidak normal.